اصرارم نمیاد، خاک سردم تنمو پس میزنه، کسی که صداش به ابرو میرسی مرده، اما یاد گنگش با منه، چشم خوشگیده من خوش میدونست حالا وقت خوبه گریه کردنه، دیگه کم کم از خودم قدم میاد، تن پوسیدم و مرگم نمیخواد، دیگه کم کم از خودم kto takim dramatycznym głosem na początek naszego spotkania śpiewał, to Ramesh. A o czym Ramesh śpiewała? To tekst Shahyara Gambariego. Nie widzę nikogo, kto płacze po jaskółkach, co nie są w domu. Nie widzę żadnych oczu płaczących przez naszą samotność. Nie chcę, żeby moje oczy płakały niczym ciemne chmury, jak dawniej. Powoli zaczynam nienawidzieć siebie. Nawet śmierć nie chce mojego zgniłego ciała. Między tymi wszystkimi cieniami cień mój jest już martwy. Zgniła samotność zabrała stąd słońce. Mój oddech jest niemym miastem w moim ciele. Życie umarło. Ręka z drugiej strony chmury przyszła, mój cień ze sobą zabrała. Nawet ból nie przyjdzie do mnie i ziemia odmawia przyjęcia mojego zimnego ciała. Ten, którego głos mógł sięgnąć chmur, nie żyje, ale echo zostało we mnie. Chciałabym, żeby moje suche oczy wiedziały, że to dobry czas, by płakać. Powoli zaczynam nienawidzieć siebie, nawet śmierć nie chce mojego zgniłego ciała. Między tymi wszystkimi cieniami cień mój już jest martwy. Mało czasu ostatnio mieliśmy w Radiu Teheran dla muzyki tak zwanej popularnej, tej sprzed wielu, wielu lat. Pora powoli, myślę, raz na jakiś czas wrócić do tego rodzaju nagrań. Zostawiliśmy kiedyś zestaw tych 100 najwspanialszych, najbardziej znanych, najlepszych piosenek irańskich wybranych swego czasu przez widzów telewizji Manoto gdzieś pod koniec drugiej dziesiątki. No i myślę, że powoli będzie trzeba gdzieś przymierzyć się do kolejnego spotkania z tym zestawem. Tymczasem tekst Shahyara Gambariego nie przypadkiem pojawia się na rozpoczęcie naszej dzisiejszej audycji. To poeta, autor tekstów, też duch krnomny, niepokorny i za czasów Szacha, kiedy to trafiał do więzienia za teksty pisane dla Dariusza na przykład. I oczywiście po rewolucji, kiedy w zupełnej niezgodzie ideologicznej znalazł się z obecną władzą irańską. Shahyar Gambari mimo wszystko dociera w jakiś sposób także i współcześnie do Iranu, w którym nie mieszka. Jego książki z poezją, z wierszami, z zapiskami, które prowadzi, ze zdjęciami zaczynają ukazywać się w Iranie. Już w ubiegłym roku pojawiły się pierwsze, a teraz na irańskim rynku pojawi się książka, która poza Iranem, czy bardziej w Stanach Zjednoczonych po prostu, została wydana w roku 1985, Darya Darman, czyli Morze we mnie, to właśnie takie zapiski dziennikowe, pamiętnik z wierszami, ze zdjęciami, który ukażą się wkrótce w Iranie. Do Iranu na pewno za to wrócili już Keyhosro Purnaziri ze swoim zespołem Shams oraz Homayun Shajarian, którzy kilka dni temu wystąpili w Koni na Festiwalu Muzyki Sakralnej. Takie nagranie stamtąd dostaliśmy. Oh, Mardane Choda. Homayun Shajarian po raz pierwszy jako wokalista towarzyszący zespołowi Shams. I początek koncertu z 25 września tego roku, a zatem sprzed kilku dni. Sala, w której wystąpili muzycy, mogła pomieścić 3000 osób i cała oczywiście była wypełniona, podejrzewam, że w większości Irańczykami. W każdym razie, jak słychać, zespół spotkał się z owacyjnym przyjęciem. Także przyjęcie ze strony oficjeli było dla zespołu Shams bardzo nobliwe. Wszyscy muzycy dostali prezenty, ale chyba największy prezent dostał człowiek, którego tam nie było, a którego urodziny przypadały kilka dni wcześniej. Mowa o Mohammadzie Rezie Shajarianie, który na festiwalu w Koni wystąpił w roku 2015. I jak sobie teraz myślę, to był to pewnie jeden z jego ostatnich występów publicznych. Mohammad Reza Shajarian dostał prezent, który został przekazany jego synowi Homayunowi. Jest to prezent niebywały, bo poza oczywiście jakimiś drogimi drobiazgami dostał też urnę z ziemią z grobu Moulany. A Mohammad Reza Shajarian nie specjalnie często sięga po twórczość Moulany na swoich płytach. Sięgamy po jedną z nich właśnie w tym momencie, Dele Majnun, gdzie towarzyszyć mu będzie przede wszystkim Ney. Na tymże Neju towarzyszyć mu będzie Jamshid Andalibi, a gdzieś po pewnym czasie pojawi się na setarze grający Dariusz Pirniakan. بشنو از نیچون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند ای دل بشنو از نیچون حکایت میکند از جدایی ها شکایت که از نیستان تا مرا ببریدند از نفیر مرد و زن نالیدند از نفیر مرد و زن Thank you. سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوی روزگار اصل خویش من به هر جمعیتی نالان شدم نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من سر من و از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را و نور نیست کس یاری برید پرده های ما درید نه حدیث راه پرخون میکنه نه حدیث راه پرخون میکنه قصه های عشق مجنون میکنه به دم ساز خود گر جفتمی همچنه من گفتنی ها گفتنی گفتم چون که گل رفت و گلستان در گذشت نشنویزان پس زبال با سر گذشت Mohammad Reza Shajarian to oczywiście ten głos. Jamshid Andalibi na Neju i Dariusz Pirniakan na setarze. To fragment koncertu, który panowie zagrali w Los Angeles. Niestety rok, przynajmniej na wydaniu, które posiadam, nie jest podany. Dariuszowi Pirniakanowi całkiem niedawno dopiero pozwolono ponownie publikować płytę w Iranie. Album Maste Hushyar ukazał się już w ubiegłym roku. Śpiewa na tej płycie Hamid Reza Nurbakhsh. Dariusz Pirniakan gra na tarze. Nawet jakiś czas temu zaczęliśmy się spotykać z tym albumem, ale gdzieś potem odłożony został na bok. Bardzo chętnie do niego teraz wracam. Thank you. عشق تو ای گل در آتشم عاشق نمیشوی، عاشق نمیشوی که ببینی چه میکشم. Hamid Reza Nurbakhsh i album Master Hushyar, a kompozytorem tej wspaniałej muzyki jest Dariusz Pirniakan. Hamid Reza Nurbakhsh pod koniec ubiegłego roku, licząc po naszemu, czyli w roku 2017, wydał dwie płyty Dar Atashe Abbasha. Z tą płytą także spotykaliśmy się jakiś czas temu. Chwilę później Master Hushyar. Na obu tych płytach na setarze gra Behdad Babai, jeden z naszych ulubionych setarzystów. Jeszcze jedna zupełnie nowa płyta przed nami, ta, z którą spotykamy się już od jakiegoś czasu, album Irane Man Homayuna Shajaryana i Sohraba Purnazeriego. Pierwotnie muzyka, która trafiła na ten album, pojawiała się zarówno w musicalu, można powiedzieć, Si, który przedstawia kilka historii z Shahnameh Ferdusiego, i z koncertów zatytułowanych Irane Man, które odbywały się w Iranie, głównie, jeśli nie tylko i wyłącznie w Teheranie, w grudniu ubiegłego roku. Teraz wszystkie te utwory zostały zebrane w jeden album zatytułowany po prostu Irane Man, czyli Mój Iran. راهم شب میبرد سویت مرا میکشد در بندگی سویت مرا گاه لیلا گاه مجنون میکند گرگ و میشه چشم آهویت مرا من تو را بر شانه هایم میکشم یا تو میخوانی بگی سویت مرا زخم ها زد راه بر جانم ولی زخم عشق آورده تا کویت مرا خوب شد دردم دوا شد خوب شد دل به عشقت به عشقت مبتلا شد خوب شد خوب شد دردم دوا شد خوب شد دل به عشقت به عشقت مبتلا شد خوب شد مبتلا شد خوب شد خوب شد دردم دوا شد خوب شد دل بشقت بشقت مبتلا شد خوب شد Będzie rosnąć powoli dramatyzm na tej płycie. Ciągle jesteśmy jeszcze gdzieś tam bliżej jej początku. Iraneman, Humayun Shajarani, Sohrab Purnazeri. Hubshot, utwór, z którym spotkaliśmy się po raz pierwszy tuż po tym, gdy został premierowo wykonany w trakcie tej wielkiej produkcji tego musicalu Sea, przedstawiającego kilka wybranych historii z Shahnameh Ferdowsiego. To było jesienią roku ubiegłego. Wspominałem kilka minut temu o tym, że Dariusz Pirniakan ponownie może wydawać swoje płyty w Iranie. Również taki okres karencji czy też cenzury, nie do końca wytłumaczony i wytłumaczalny przynajmniej dla mnie, jest za Mohammadem Jalilem Andalibim, wielki irański kompozytor, lider zespołu Maulana. Ma na swoim koncie wiele płyt, głównie z Alirezą Eftekharim, ale także nagrywał z irańskimi wokalistkami, jak z Parisą, Homeirą. Ma także w swojej dyskografii płyty nagrywane z Mohammadem Rezą Shajarianem. Tych płyt na jego koncie jest w sumie 34 i jak sam mówi, ma 10 kolejnych gotowych, ale nie mógł dostać od wielu lat zgody na ich publikację. 3 z nowych płyt Mohammada Jalila Andalibiego się właśnie ukazały z 3 różnymi wokalistami. Przyznam szczerze, że jeszcze do nich nie dotarłem. Mam nadzieję, że uda mi się je przywieźć za kilka tygodni po prostu z Teheranu. Ale to oznacza, że możemy sobie w tym momencie sięgnąć po jedną ze starszych płyt Mohammada Jalila Andalibiego. Śpiewać będzie Alireza Eftekhari. زین خوب تر نگاری زین خوب ترنگاری چون من شکسته اینا از پیش خود چرا چون من شکسته ای را از پیش خود چرا می کم غایت توقع کم غایت توقع دوستیست یا کناری دوستیست یا کناری Problem cenzury irańskich muzyków istnieje od dawna, ale mam wrażenie, że nasila się ostatnio wbrew temu, czego tak naprawdę władza by chciała. Z pewnym niedowierzaniem czytałem kilka tygodni temu o tym, że władze Teheranu zamierzają wydawać zgody na publiczne wykonywanie muzyki, na publiczne koncerty gdzieś po prostu w mieście. Ofiarą tego zamieszania, które się wytworzyło, padł niedawno Mohammad Mohtamedi. Otóż dostał zgodę na publiczny koncert w parku Abba Attash, piękny park, nowy park w środku Teheranu. Natomiast gdy pojawił się już na miejscu on, cały jego zespół, okazało się, że tak, zgoda oczywiście jest wydana na jego koncert, ale tylko i wyłącznie z playbacku po wcześniejszym zatwierdzeniu repertuaru i wykonania. Mohammad Mohammadi nie był w stanie tego przełknąć, nie powiedział niczego swojemu zespołowi, wszedł na scenę i razem ze swoimi muzykami wykonał to, co mieli wykonać zupełnie na żywo. O tym, z jakimi konsekwencjami się to wiązało, dowiedział się kilka dni później, kiedy miał zagrać już normalny, biletowany koncert w Teheranie. I gdy przyjechał na miejsce, okazało się, że przyszło pismo z urzędu, że Mohammad Mohammadi zgody na śpiewanie nie ma. U nas w Radiu Teheran Mohammad Mohammadi zgody na śpiewanie jak najbardziej ma. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Mardane Khoda, utwór, który już dziś niemal na początku się pojawił. Bartek Gil, dziękuję bardzo za ostatnią godzinę. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. خدا پرده منال دیده مردان خدا پرده منال دیده مردان خدا پرده منال دیده یعنی همه جا غیر خدا یار ندیده دست که دادند از آن دست گرفتند هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند جانم هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند شیراز دو عالم طلبیده همت طلب از باطن پیران سهرخیز زیرا که یکی راز دو عالم طلبیده جانم زیرا که یکی راز دو عالم Punktualnie czwarta.